العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler، Allah-u Teala'ya sonsuz ve sınırsız hamdü senalar olsun ki bize Müslüman olmayı, iman etmeyi, mümin olmayı nasip etmiştir. Allah-u Teala huzuruna bizi iman ile kabul eylesin inşallah. Evet. Yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın bunca nimetleri, ihsanları, ikramları içerisinde Allah'ın nimetleri saymakla sayıya sayım dediğimiz bir şey, hani bir adam, bir tüccar devir teslim yaparken ne yapıyor siz söyleyin? Sayım yapıyor. Vallahi Allah'ın nimetlerinin sayımı, Allah'ın nimetlerinin sayımı ve dökümü mümkün mü değil mi? Mümkün değil, ayet var. Ayeti okuyayım. Keşke herkes bu ayetleri zihninde, hafıza dediğimiz hafızasında tutabilse. Allah'ın nimetlerinin dökümü ve sayımı olmayacağını ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisi söylüyor. Nerede söylüyor? Kitabında, kelamında söylüyor. Nasıl söylüyor? Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Ayet çok enteresan. Ve in te'uddu, ne demek adde, ya addu, saymak demek. Adet kelimesi buradan geliyor. Adet. Adede. Ve in te'uddu, eğer saymaya kalkarsanız, şu Allah'ın nimetlerimi sayayım ya şeklinde bir düşünceye kapılırsanız, ni'metallahi, Allah'ın nimetlerini hiç boşuna uğraşmayın. Niye? La tuhsuha. Sayamazsınız. Neyi sayıyorsun sen? Ha, demek ki Allah'ın nimetleri içinde, nimetlerinin küllisini, tamamını saymak beşeriyetin ilmine ve aklına, siz söyleyin, sığmaz. Akıl ve hesap, ilim bunu tespite muktedir değil. Bir kere bunu kafamıza koyacağız. Peki bu kadar nimetler var, sayısını bilemiyoruz. Ancak Allah'ın bir insana verdiği nimetlerin en muazzamı, en mükemmeli, en mükerremi, en büyük nimet, en büyük ikram acaba ne olabilir? İçimizden birkaçını söylesin. Allah'ın bir insana verdiği nimetlerin en muazzamı hangisidir? Efendim? İman. İman. Vallahi imandır. İmandan bir Allah'ın bir kula imanı, İslam'ı nasip etmesinden daha büyük nimet arayan kafir olur. Bak bak bak, dikkat et kelimeye. İmandan daha önemli, daha kıdemli, daha muazzam nimet olamaz. Dünyanın tamamını verseler, bakın bunu Peygamberimiz bildiriyor. Bırakın dünyayı, bütün gezegenleri, hani biz sadece dünyada yaşayan insanlarız. Daha bizim gibi çok dünyalar var. Mahiyetlerini bilemiyoruz şimdilik ama ileride belki ortaya çıkar. Kainatı diyelim. Kainat demek bütün dünyamızla beraber bütün gezegenler, evren dediğimiz evrensel alemler. Çünkü Cenab-ı Hak kendisini tanımlarken ne diyor? Elhamdülillahi, devam edin. Rabbil alemin. Bak, alemlerin diyor. Demek ki alem bir tane değil. Eğer alem bir tane olsaydı o da dünya olurdu. Allah da dünyanın Rabbi şeklinde tanıtılırdı. Allah-u Teala kendisini ben alemlerin Rabbiyim diyor. Alemler dediği nedir? Onu da bilen yok. Alemler. Bütün alemlerin tamamını, kevn-i mekanın tamamını, hazinelerin tamamını terazinin bir gözüne koysanız diyor Efendimiz. Öbür gözüne de kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bu kelimeyi koysanız siz söyleyin. Vallahi çeker aşağı alır. Kavlü la ilahe illallah yümli'ül mizan diyor. Mizan ne demek? Mizan terazi demek. Terazinin bir gözüne kainatı koyun, öbür gözüne de la ilahe illallah'ı koyun, vallahi şeker aşağı alır. Ondan daha mühim bir değer yoktur. İslami değerlerin başında la ilahe illallah geliyor. Görüyor musunuz? O halde buradan anlıyoruz ki bir insana Allah'ın ikramlarının, ihsanlarının, nimetlerin en başı neymiş? El iman, el iman. Nereden biliyorsun hocam? Arz edeyim. Vel asri innel insane lefî husûs. Bak bu bir Kur'an'ın, bir surenin başı bu. Vel asri. Hepiniz biliyorsunuz. Asra, zamana yemin olsun ki innel insane, insan. Kur'an'da oturmuş yerine. İnsan lefî lâm-ı tekit, muhakkak demek. Fi içinde demek, fi Arapça içinde demek. Husur bizim Türkçemizdeki hasar kelimesinin aynısı, hasar. Hani bir yangın olur da geriye ne kalır? Sel felaketinden sonra yetkililer neyin tespitine geliyor? Hasar ya, hasar, hasar almış götürmüş. Hasar burada Kur'an-ı Kerim'de husur diye geçiyor, aynı şey. Hasar, husur, husran. İnsan dediğimiz varlık, insan dediğimiz varlık yeryüzünün en üstün varlığıdır ha. Yeryüzünde insandan daha muazzam varlık var mı? Yok. Bak bunu da bilinmesi lazım. Bu kadar muazzam, bu kadar mükemmel olsa dahi insan, Cenab-ı Hak ne diyor? Lefî husür, sonunda zararın ortasındadır. Hiçbir şey yok adamın ya. Halbuki adamın dünyada holdingleri vardı, şirketleri vardı, mülkiyetleri vardı, zürriyetleri vardı, hürriyetleri vardı, özel uçakları vardı, dünyayı dolaşıyordu. Meğer lefî husur, husrandaymış ya bu adam. Hiçbir şey yokmuş. Ne olacak? İllellezine amenu. Bakın gördünüz mü? İman varsa her şeyi vardır. İman yoksa hiçbir şey yoktur. Şimdi buradan da anlaşılmıyor mu imanın en büyük değer olduğu? Bu çok mühim bir hadisedir. Bu konuların çok işlenmesi lazım. İman, iman, iman. İmanın önemi, imanın kıdemi, imanın kaynağı, mahiyeti, imanın makarrı, mekanı, nerede, nasıl, niçin, ne şekilde. Bunlar çok yoğun meseleler. Zaman yeterli değil, zemin yeterli değil. Bugünkü insanlarımızın kafasına bu konuları aktarabilmek kolay değil. Çünkü bugünkü Müslümanların, insanların kafası allak bullak. Karma karışık. Geçim sıkıntısı falanın, maddenin, hesabın, kitabın, maişetin, hayatın, kızın, oğlanın, damadın, müşterinin, tezgahın, işçinin, adamın beynine korkunç bir tehacüm var. Bugün hangi beyinler, hangi zihinler temiz ki ben bu konuları aktarayım? O beynin içindeki meşgaleleri, meseleleri, karmaşıklığı ortadan kaldıracaksın ki oraya asil fikir, temiz fikir gelsin. Ya siz bile evinize mühim bir misafir geleceği zaman evde bir temizlik yapmıyor musunuz? Şimdi şurada ayet ve hadis dinlemeye geldiniz, zihninizi temizlediniz mi? Şöyle süpürdünüz mü kafanızdaki karışıklığı? Ben ne anlatayım size burada? Mümkün değil, oturmaz, kafanıza oturmaz ya. Bunun bilincindeyim. Namazda bile Allah'a kendimizi veremiyoruz. Bırakın çarşıda, pazarda. Namazda ya kıblede bile Allah'a kendimizi veremiyoruz. Efendimiz ne diyor? Neyse lil mer'i min salatihi. Salat namaz demek. Tabii biliyoruz. Hayya ala salat, namaz. Neyse lil mer'i min salatihi illa ma akale minha. Akale akıl. Akıl kelimesi biliyorsunuz. Namazda bir insanın, bir Müslümanın aklını, zihnini, fikrini Allah'a kaç saniye verebildiyse namazdaki payı odur, öbürü namaz değildir. Allah'ı hadis mi sayıyor? Neyse lil mer'i min salati illa ma akale minha. Aklınızı ne kadar Allah'a verebildiyseniz namazınızdan payınız o kadar. Şimdi şuraya duran imam dahil, müezzin dahil, hoca, hacı, insanlar kalıbını kıbleye çeviriyor, kalbi mağazada. Ulan kim geldi acaba müşterilerden? Hesap almaya gelen var mı acaba? Eyvah! Maliyeden müfettiş geldi mi acaba? Adam namazda, adamın aklı, siz söyleyin, dışarıda. Vallahi namaz sayılmıyor. Ondan nasibini, payını alamıyor. Buyurun, yani bugünkü cemaate ben ne anlatacağım? Zihinler karma karışık, beyinler karma karışık, vicdanlar karma karışık. Dualarımız hakeza, ibadetlerimiz hakeza, aynı hakeza aynısı demek yani. Efendimiz buyuruyor, racülün, bir adam düşünün, racül demek iyi adam, bir adam, erkek. Yerfa'u yedeyhi ile sema, sema ne demek? Gök. Elini havaya, gökyüzüne kaldırmış. Yakulu ya Rabbi, ya Rabbi, ey Rabbim şunu ver, ey Rabbim bunu ver. Dua ediyor. Ya Rab, ya Rab, ey Rabbim ver, yap. Hani Allah'tan dilek istiyor. Allah'tan dua ediyor. Allah'tan bir şeyler istiyor. Fakat bakın hadiste ne kadar enteresandır. Ve mat'amuhu haram ve meşrebuhu haram ve melbesuhu haram. Elini kaldırmış dua ediyor ama adamın gırtlağına kadar haramla dolu. Mat'am, taam, taam. Ne demek taam? Yemek, yemek. Mat'am, Arapçada lokanta demek. Mat'am. Yani yediği, içtiği, yedikleri, içtikleri haram. Ve meşrep, meşrep, meşrubat kelimesinden geliyor. Meşrubat ne demek meşrubat? İçilen şeyler. Ve meşrebuhu haram. Adam ne içmişse haram ya. Ve melbesuhu, melbes ne demek? Melbes, libas, elbise. Elbise de Arapçadır ha. Libas, elbise. Lebese, yelbesü, telbis, elbise, libas. Aynı kökten geliyor. Sırtına giydiği elbise haram, karnına doldurduğu meşrubat ve mekulat haram. Nereden gelirse gelsin adam yiyor. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ. Daha bu adamın duası nasıl kabul olacak? Hadis böyle bitiyor. فَاَنَّا nereden يُسْتَجَابُ. Allah buna icabet edecek. Hiç olur mu? Demek ki dua etmenin dahi vallahi şartları var. Namazda olmanın şartları var. İnanmış olmanın şartları var. Kime mümin denir, kime mümin. Canım işte ağzıyla la ilahe illallah diyor, işte bu mümin. Hayır. Eğer ağza itibar edilseydi, Medine-i Münevvere'de Resul-i Zişan'ın arkasında namaza durdukları halde mümin olmayan, kafir olan insanlar vardı. Kimdi bunlar? Münafıklar. Siz de biliyorsunuz bunu. Vallahi peygamberin arkasında safta duruyorlardı. Dudaklarıyla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlardı. Ama siz söyleyin, kalpte yoktu. Kalbe oturmamıştı. Niye bunları anlamıyor bu insanlar? Kalıpları kıbleye dönüyordu münafıkların, kalpleri putlarıyla beraberdi. Kalıbın kıbleye dönmesi bir mana ifade etmiyor. İç dünyamızın tamamen oraya teveccüh etmesi lazım. Oraya yönelmesi, bütün azalarıyla, organlarıyla, bütün varlığıyla, hücreleriyle, bütün bünyesiyle, künyesiyle, hayatıyla. Çok muazzam meseleler var. Demek ki Allah'ın yeryüzünde bir insana vereceği ikramların, ihsanların, iyiliklerin en müstesnası, ondan daha evvel nimet olamaz dediğimiz şey neymiş? İman ve İslam. Amenna. Bunu nereden anlıyorsun? Bir ayet daha okuyayım. Çok delilimiz var Kur'an'dan. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Çok mühim bir ayet. وَلَا تَمُوتُنَّ مَا تَيَمُوتُ مَوْتْ. Ne demek mevt? Ölüm demek. وَلَا, bak, lam elifle gelmiş. Arapçada biliyorsunuz bir kelimenin başı lam elif geldi mi onu yok sayıyor. Nefiye bir olumsuz yapıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ, sakın ölmeyin. Tam manası sakın ha sakın ölmeyin. İlla ancak ölün ve entim müslümun. Ne demek? Müslüman olarak ölün. Müslüman olarak ölmeden kainatın en büyük adamı olsan size sıvır gözüyle bakarım. Hiç kıymetiniz yok. Ayet yok açık. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yani Müslüman olarak ölmedikten sonra ha çöplüksünüz ha bir şeysiniz. Çöplük. Çukura atılan çöplükle mümin olmadan ölen adamın Allah katında değeri vallahi aynı. Bak yeminle söylüyorum ya. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Aman yarabbim. Müslüman kimliğinizle gelin mahşere, yoksa başka hiçbir şekilde ben kimlik kabul etmiyorum Cenab-ı Hak. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Müslüman kimliğinizi muhafaza edebilmeniz için de gerektiği dakikada hayatınızı, siz söyleyin, hayatınızı verin. Çünkü hayat İslam'la manalaşıyor. Eğer İslam yoksa, iman yoksa, Allah adına yaşamıyorsan, ibadet yoksa, itaat yoksa, Allah'a iman, Allah'a teslimiyet yoksa, Allah adına yaşamıyorsa bir adam, çayırda otlayan öküzden farkı yoktur diyor Mevlana. Niye? Hepiniz ayet-i kerime biliyorsunuz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları bana ibadet etsinler diye yarattım, çayırda otlasınlar diye değil. Lokantada yemek yesinler diye değil. Ne fark eder? Hey gidi hey, kime anlatırsın bunları? Hale bak. Demek ki hayat mühim değil, hayatın manası mühim. Hayat deyince yaşamak. Yani canlı kalmak. Solucanlar da canlı kalmak için çırpınıyor. Sen de canlı kalmak için çalışıyorsun. Ne fark? Solucandan farkın ne? Tek fark ibadet. İman, İslam ve İslam kimliğini kazanıp وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölürken Müslüman olarak geliyorum ya Rabbi diyebiliyor musun? Bu çok. Bugün dünyada Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntı buradan başlıyor. Hangi nereden başlıyor? İslam kimliği meselesiyle karşı karşıyayız. Bugün başörtülü Müslüman kızlar niye üniversiteye alınmıyor? Müslüman. Açın gelin diyor. Ve bu kızlar niye o kapıda bekliyor derdi ne? Onlardan farkı ne? O da insan, o da memleket. Ha ben diyor üniversiteye İslam kimliğimle girmek istiyorum. Müslüman kimliğimle girmek istiyorum diyor. Öbürü ne yapıyor siz söyle. Allah Allah. Gelemezsiniz. İslam kimliğini kabul etmiyor. Bak velâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. Kavga buradan kaynaklanıyor. Kimlik kavgası. Nesin sen kardeşim? İslam kimliğiyle üniversiteye kabul etmiyor. Yani başındaki örtü Kur'an'a dayalı bir kimliktir. Kim? Kim ulan bu? Şimdi sokakta dolaşan kot pantolonlu, afyurun kalçası, bilmem nesi açıkta, meydanda dolaşan bir kadının baktığınız zaman o haliyle gayrimüslim bir vatandaşın kızı mı, Beytullah'a gitmiş bir hacının kızı mı? Dışarıdan belli mi soruyorum? Vallahi belli değil. Kimlik problemiyle karşı karşıyayız. Kimlik. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ mücadelesi içindeyiz. Müslüman kalabilecek misin, kalamayacak mısın? Müslüman ölecek, ölebilecek misin, ölemeyecek misin? Müslüman olarak ölebilmek için Müslüman olarak kalabilmek lazım. Kalmak. O mesele anlatılıyor. O halde demek ki yine başa gelelim. Allah'ın yeryüzünde bir insana verdiği nimetlerin en başında birinci maddede, birinci sırada ne varmış? İman varmış. İman olmadıktan sonra hayatınızın hiçbir manası yoktur. Zaten de yoktur. Eninde sonunda gelip en sonunda istediğin kadar yeryüzünde geziyorsun, dolaşıyorsun, alıyorsun, veriyorsun pazarlarda, panayırlarda zengin efendim işte özel uçakları var, özel efendim helikopterleri var. Sonunda hepsinden inip, düşüp, dökülüp, seçilip gelip tabut namında kapısı penceresi olmayan ve adamın boyunun ölçüsü kadar olan bir yere giriyor musun, girmiyor musun kardeşim? Bana bunu anlat. İnkar edeceksen, erkeksen, inkar ediyorsan, erkeksen şu kabir kapısını kapat. Azrail'i ortadan kaldır. Ölümü öldür. Hem ölümü öldüremiyor, hem tabuta mani olamıyor, hem kabirin kapısını kapatamıyor, hem de meydan okuyor Allah'a. Korkunç bir şey bu. Olacak şey değil. Hani insan konuşurken elinde bir imkan olur da ölümü öldürür, efendim kabir alemini ortadan kaldırır, artık hiç kimse hayatından endişe etmez, ölümsüzlüğü ortaya koyar, o zaman ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap sonunda gözlerini kapattığın bu alem senin değildir. Eğer bu alem senin olsaydı gözünü kapatmazdın. Senin olmayan bir alemde bu alemin sahibine, bu mülkün sahibine kafa tutmaya hakkın yoktur. Hadise bu kadar açık bir hadisedir. Peki Allah'ın insanlara nasip ettiği, kısmet ettiği, takdir ettiği en mühim nimet imanın olduğunu şimdi bir ayet daha okuyarak perçinleyelim. Ondan sonra imanın insan üzerindeki etkisini ve tesirini ifadeye çalışalım. Ayet okuyorum. Hucurat suresinde 7 numaralı ayette Cenab-ı Hak açık haber veriyor. Velakin yani ne var ne söyleden söyle. Velakinnallaha muhakkak Allahu Teala habbebe ileykümül iman. Bak iman kelimesi var burada. Habbebe ne demek? Habbebe. Habib. Habib ne demek? Habib. Sevgili. Habbebe sevdirdi anlamına geliyor. Sevdirdi. Mesela Türkçe'de sevdi derseniz başka, sevdirdi derseniz İkisi aynı manaya mı geliyor? Biri sevdi, sen sevdin. Senin eserin. Sevdirdi, senin değil başkasının eseri. Sevdirdi. Mesela yedim diyorsun. Yedim. Bir de yedirdim var. Yedirdim. Yedim derken sen kendin yedin. Yedirdim derken başkasına yedirdin. Bak kelimeler çok farklı anlam taşıyor. Burada Cenab-ı Hak diyor ki وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Mutlak surette اِلَيْكُمْ size, Allah size imanı, siz söyleyin, sevdirdi. Yani kişinin kalbine oturan iman o kişinin eseri mi oluyor yoksa Allah'ın eseri mi oluyor? Ayet bunu anlatıyor. Sen kimsin be? Kalplere imanı koyan sen değilsin, anan değil, baban değil, emeğin değil, gayretin değil, senin takdirin değil. Senin kalbine imanı koyan bizzat kimdir? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانِ İmanı ben Allah'tır. Peygamberin dahi böyle kalplere iman koymaya yetkisi var mı? Sesini çıkmıyor. Yoktur kardeşim, olsaydı öz amcası Ebu Talib'in kalbine imanı koyar, o da mümin olarak göçer giderdi. Koyamadı. Olmuyor. Bu Allah'a ait bir haktır. O halde demek ki Allah-u Teala ona sonsuz hamdü sena olsun, kalplerimize imanı ne yapmıştır? Koymuştur. Ama acaba kalbe o iman hakkıyla kalbe oturmuş mu oturmamış mı? Şimdi onu göreceğiz. Kalp kelimesi çok önemli. Biliyorsunuz insan yapısının, insan dediğimiz şu varlığın vücudunda 24 saat hiç dinlenmeden çalışan organların başında ne geliyor? Vallahi kalp. Kalp uyusa parmaklara kan gelmez, uyuşur. Kalbin çalışmasıdır insanın en kılcal damarlarına kadar karı, kanı, o kan dediğimiz maddeyi gönderen kim? Vallahi kalp. Kalp vurdu mu hayat bitiyor. Niye? Kan gelmiyor. Onun için imanın makamı, imanın bulunması gereken yeri nedir? Kalp olacak. Kalp kanı göndermediği zaman parmakların uyuşuyor, yaraların iyileşmiyor. Sakat oluyor, bacağını kesiyorlar adamın. Kan gelmiyor ya. Kalbe giden damarlar tıkandığı zaman mahvoluyorsun, hemen bypass ameliyatı oluyorsun. Kalp çok önemli. İmanın da kalbe oturmasını Cenab-ı Hak istiyor. Bak şimdi ayet okuyacağım. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمِ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Bak kalp çıktı. ف۪ي قُلُوبِكُمْ Kalbinize imanı oturtan Allah'tır diyor. Kalp. Demek kalbin oturduğu yer, kalbin adresi neresidir? İmandır. Kalptir. Kalbin bulunduğu, bulunması gereken, oturması gereken, yerleşmesi gereken yer kalptir. Kalbe oturmamış iman hiçbir şey ifade etmez. Ki kalbe oturmamış imana münafıkların imanı deniyor. Münafığın imanı ağzındadır ha, dilindedir. Öyle değil mi? Kalbine otursa zaten münafık olmazdı. Mümin olurdu. Şimdi iman kalbe oturunca ne olur? Şimdi oraya gireceğim. Ve zeyyenehu fi kulubikim zeyyene. Zinet, süs, güzel, canlı demek. Zinet, canlılıkla alakalı bir hadisedir. Mesela sizin bir kandiliniz olsa, kandil içinde fitilli bir lamba, camlı, camekanlı, eskiden böyle camekanlı, fitilli ne olurdu? Kandil, çıra, kandil olurdu. Karanlıkta onu yakardınız, giderdiniz bir yerlere ve evinizde bulundururdunuz, kandil. Bu kandilin güzelliği, ziyneti, süsü, canlılığı nasıl anlaşılır? O fitil tutuşur, içinde yanarsa, parlarsa o kandil canlıdır, diridir, süsü, güzelliği ortadadır. Yanıyorsa, parlıyorsa ortadadır. Parlamıyorsa paslı tenekedir. Öyle mi değil? Yanarsa bir işe yarar. Yanmıyorsa kandil dahi diyemezsiniz. Zaten yandığı için kandil denmiştir. Yanmasa kandil olmaz. Kandile benzer bir sembol olur. Tıpkı bu